Лі не надта паказваў свае пачуцці. Напрыклад, была Магда, вялікая як кабыла. Яна лёгка давала. Людзі казалі, што гэта муж зрабіў яе такой. На начной змене мужыкі нават спрачаліся, чая чарга кінуць палку. Яна важыла 120 кілаграмаў. Яе звалі «Наша кабыла» ці «Наш халадзільнік». Так, у Гоголя Чычыкаў глядзіць на спіс купленых мёртвых душ, і раптам незразумелае пачуццё ахоплівае яго, і не ў стане ўстрымацца, ён кажа: «Пробка Степан, плотнік, трезвасці примерная, а вот он Степан, пробка, вот тут багатырь, што ў гвардію гадзілася бы, где тебя прибрала? Змолстился ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть и на крест потащился, и поскользнувшись, оттуда с перекладины шлепнулся озем, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою затылки, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя», а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место». У Гоголя Степка тягом одного абзацу становится Ваньком, а Меллер у послесловья просто бере имя Магда у двукосе, что означает псевдоним. Увесь анекдот спотребился американскому автору, каб написать. Павел не думая, что Ли что-нибудь рабил с Магдою. Як и Степан Пробка, больш гиганты менского сексу 60-х, Гандончик и Магда, нигде в книзе не всплывают. Але тема сексу на гэтым не скончается. Былі ў 1960-м у Менску і цнатлівыя людзі. Дзённік ЛГО. Дадатковая старонка, чэрвень 1960-га. Эла Герман, прыгажуня габрэйка з чорнымі ядвабнымі валасамі, з прыгожымі цёмнымі вачыма і скурай белай, як снег. Цудоўная усмешка і добры, але непрадказальны характар. Яе адзіны недахоп – у свае 24 гады яна захавала цноту, бо так сама пажадала. Я сустрэў яе, калі яна пачала працаваць на заводзе. Я яе пабачыў і, магчыма, закахаўся з першага погляду. На заводзе у Освальда было тры канфліктныя сітуацыі. Калі ён разабраў падрыхтаваны да працы чужы прэс, калі аднойчы задзёр ногі на стол і абвесціў, што гэта сядзячая забастоўка, і трэцяя з-за Элы. Ён дапамагаў ёй з ангельскай у пакоі адпачынку і выключыў радыё. Іншы рабочы устаў і зноў уключыў. Освальд ізноў выключыў і сказаў: «Расейская свіння». І не атрымаў адказ па пысе. Хутчэй за ўсё не таму, што Макс Прахорчык, як звалі рабочага, не быў расейцам, а таму, што аднойчы ён ужо сутыкнуўся з Освальдам і потым быў вымушаны выбачацца. Гэта ён некалі ўзяў Освальда за грудкі ў спрэчцы за прэс. Рабочы пакінуў пакой. Апроч недарэчнай абразы па нацыянальнай прыкмеце свайго будучага мужа, а Макс Прахорчык ажаніўся з Элай Герман ужо пасля ад'езду Освальда, Эла ўзгадала, а Меллер цытуе яшчэ некалькі выказванняў Освальда. «Я багаты жаніх, у мяне кватэра. Калі ў будучыні нам што-небудзь спатрэбіцца, я магу пайсці да мэра. Мы атрымаем, што трэба». У траўні 1960-га над Уралам быў збіты амерыканскі самалёт-разведчык У-2 і жывым захоплены пілёт Фрэнсіс Гарі Пауэрс. «Эла, думаеш, мне гэта пашкодзіць, бо я амерыканец? Тут у Менску мяне не бачна. Але калі я прыехаў у Маскву, я сапраўды вылучаўся». І апошняе. «Калі я вярнуся ў Амерыку, мяне заб'юць». Не самы спакойны душэўны стан, але наўрад ці прароцтва. Усё ж гэта ўспаміны Элы пасля таго, як усё адбылося і нагаворана, і напісана было шмат усяго і всялякага. І ўсё ж. Аднойчы, калі Освальд праводзіў Элу дадому, да іх падбегла дзяўчына, у якой вырвалі сумачку. Освальд не пабег за злодзеем, а спытаў Элы, ці нельга прайсці іншай вуліцай. І яны пайшлі іншай дарогай. Ахоўнікі законнасці з КДБ ў такія сітуацыі не ўмешваліся. След матылька. Освальд у Менску. Старонкі кнігі чытаў аўтар Аляксандр Лукашук. Працяг заўтра.